अग्न्यादयो देवा सर्वे प्रजापतिरेव। टीका में अभी कहा गया कि ये सब देव भिन्न भिन्न नहीं है, जैसे कर्मी लोग मानते हैं, वास्तव ये तो एक ही देवता है। टीका में अग्न्यादयो देवा सर्वे प्रजापतिरेव इति उक्तम, ये कहा गया। संप्रति तत् स्वरूप निर्दिधारयिषया तत्र विप्रतिपत्तिं दर्शयति। अग्न्यादयो देवा सर्वे प्रजापतिरेव, ये सब प्रजापति ही है। अभी क्या करते हैं, तत्स्वरूप निर्दिधारयिषया, तत्स्वरूप तत्पद से प्रजापति, प्रजापति का स्वरूप निर्दिधारयिषया, इसमें क्या हो जाएगा, इसका व्युत्पत्ति कैसे आएगा, तो धातु क्या होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, धृ से आगे नीचे हो जाएगा, हो जाएगा धारी, फिर आगे आगे सन होगा, सन उनसे द्वित होगा, तो निर्दिधारयिषया निर्धारयितुम इच्छया तत्र, तत्र अर्थात तो वही प्रजापति का विषय वो ऊपर में है। तत्र विप्रतिपत्तिम दर्शयति, तत्र अर्थात प्रजापति का विषय में। अच्छा, ग्यारह नंबर टिप्पणी में प्रश्न रूपे दिया है ना, तो वहां प्रजापति रूपे कर दीजिए। तत्स्वरूप निर्दिधारयिषया तत्र विप्रतिपत्तिम, तत्र अर्थात प्रजापति स्वरूप में विप्रतिपत्ति। प्रजापति रूपे, ये पुराना पुस्तक में क्या है, वहां ग्यारह नंबर टिप्पणी में अच्छा वो भी वही है, तो वो प्रजापति रूपे कर दिए। प्रजापति रूप में विप्रतिपत्ति दिखाते हैं, विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति अर्थात विरुद्ध प्रतिपत्ति अर्थात संशय, संशय दिखाते हैं। प्रजापति का क्या स्वरूप है इसका अभी निर्णय करने के लिए दिखाते हैं, पहले संशय दिखाते हैं। अत्र विप्रतिपद्यन्ते, अत्र चार नंबर टिप्पणी, अच्छा देखिए प्रजापति स्वरूप है चार नंबर टिप्पणी दे दिया, तो जिसमें विप्रतिपत्ति हुआ तो उसी को अभी कहते हैं अत्र विप्रतिपद्यन्ते अर्थात प्रजापति रूप में विप्रतिपत्ति हो रही है, तो क्या विप्रतिपत्ति दिखाते हैं, पर एव हिरण्यगर्भ इति एके, हिरण्यगर्भ पर एव जो प्रजापति है वो परमात्मा ही है इति एके, एके अर्थात पूर्व पक्ष कुछ कह रहे हैं, और दूसरे पूर्व पक्ष कहते हैं कि संसारी इति, जो हिरण्यगर्भ है वो संसारी है, तो कुछ पूर्व पक्ष कहते हैं हिरण्यगर्भ परमात्मा है और कुछ कहते हैं हिरण्यगर्भ संसारी है, तो ये दो पक्ष, ये दोनों ही पूर्व पक्ष है। अच्छा, ये संसारी इति ये पूर्व पक्षांतरम आगे कहेंगे भाष्य में। टीका में हिरण्यगर्भस्य परत्वम आद्ये और द्वितीय कल्पे संसारित्वम विधेयम इति विभाग, जो हिरण्यगर्भ है उसी के विषय में भी संशय हो रहा है। प्रथम कल्प में हो गया हिरण्यगर्भस्य परत्वम, परत्वम अर्थात हिरण्यगर्भ परमात्मा है, ये प्रथम विकल्प हुआ। द्वितीय विकल्प में हिरण्यगर्भ संसारी है ये विधेयम, तो हिरण्यगर्भ हो गया उद्देश्य, विधेय कोटि में दो आ गया, या तो परमात्मा है अथवा संसारी है। तत्र पूर्व पक्षं गृह्णाति, तत्र अर्थात ये दो विभाग पक्ष में पूर्व पक्षम, पूर्व पक्षम अर्थात पंद्रह नंबर टिप्पणी देता है आद्य पूर्व पक्षम, ये दोनों ही पूर्व पक्ष है, प्रथम पूर्व पक्ष दिखाते हैं भाष्य में। पर एव तु मंत्र वर्णात, अभी पूर्व पक्ष प्रथम पूर्व पक्ष कह रहा है कि पर एव तु, पर अर्थात परमात्मा है कौन, हिरण्यगर्भ, क्यों मंत्र वर्णात, मंत्र ऐसा कहता है, कहा मंत्र, कहते हैं इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु, ये जो प्रजापति है उसी को वही ना, जो परमात्मा है इंद्रम परमात्मान एव, क्योंकि अभी आपने कह दिए कि यही प्रजापति ही सर्वदेवता है, और मंत्र कहता है कि परमात्मा ही इंद्र मित्र वरुण अग्नि हुआ है, तभी परमात्मा इंद्र मित्र वरुण अग्नि हुआ है और आप अभी कह दिए कि प्रजापति ही इंद्र मित्र वरुण, इसलिए परमात्मा ही प्रजापति, ये प्रथम पक्ष में हुआ। टीका में ननु एकदेशी पक्ष से था सिद्धांति पक्ष से पूछा जा रहा है पूर्व पक्ष को, एकस्य अनेकात्मत्वं मंत्र वर्णात अवगम्यते न तु परमात्मत्वं प्रजापतेर इति आशंक्य। ये जो मंत्र आप उदाहरण दे दिए वो एक नाना रूप है ऐसे यहाँ पता चलता है, किंतु ये परमात्मा है ऐसा तो यहाँ पता नहीं चलता है। तो ये सिद्धांति पक्ष से शंका किया गया, न तो परमात्मत्वं प्रजापते, प्रजापति परमात्मा है ऐसे कहाँ ये पता चला। इति आशंक्य ब्राह्मण वाक्यम उदाहरति, पूर्व पक्ष अब ब्राह्मण वाक्य दिखा रहे हैं। ये तो मंत्र हो गया इंद्र मित्र वरुण एष ब्रह्म एष इंद्र एष प्रजापतिर एते सर्वे देवा इति च श्रुते, एष ब्रह्म एष इंद्र एष तो एष ब्रह्म एष इंद्र एष प्रजापति। तो इसमें जो ब्रह्म और प्रजापति टीका में कहते हैं ब्रह्म प्रजापति सूत्र विराज, ब्रह्म प्रजापति समास कैसे कहेंगे, ब्रह्मा च प्रजापति च, ब्रह्मा पुंगलिंग शब्द, तो ब्रह्मा च प्रजापति च ये कौन है कहते हैं, ब्रह्मा शब्द से यहाँ सूत्र को कहा जाता है और प्रजापति शब्द से विराट को कहा जाता है। तो मूल में एष ब्रह्म एष इंद्र एष प्रजापति, फिर एष शब्द से टीका में कहते हैं एष शब्द परमात्मा विषय, एष शब्द परमात्मा विषय समास कैसे कहेंगे, परमात्मा विषय यश्य, तो एष शब्द परमात्मा को कहता है। तो इसलिए ये जो ब्राह्मण वाक्य हुआ एष ब्रह्म एष इंद्र एष प्रजापति, एष शब्द का अर्थ हो गया परमात्मा, तो जो परमात्मा है वही ब्रह्म है अर्थात हिरण्यगर्भ है, वही प्रजापति है अर्थात विराट है, तो इससे ये निश्चय हुआ। इति च श्रुते है और स्मृतेश्च, स्मृति भी ये बात कह रहा है टीका में आगे पृष्ठ में दिया, स्मृतेश्च पर एव हिरण्यगर्भ इति संबंध, क्योंकि भाष्य में कह दिया कि स्मृतेश्च, तो स्मृतेश्च किम कहते हैं हिरण्यगर्भ पर एव, स्मृति भी यही बात कहती है, जो श्रुति कही यही बात स्मृति भी कहती है। स्मृति दिखाते हैं एतम एके बदंत्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम इति, एतम एतम सात नंबर टिप्पणी दे दिया, एतम परमात्मान यही परमात्मा को ही एके कुछ लोग अग्निम बदंती, यही अग्नि है ये मनु है ये प्रजापति है यही परमात्मा को ही कहते हैं, तो वहाँ प्रजापति ये परमात्मा ही है, तो ऐसे वो स्मृति में भी कहा गया। तो ये पूर्व पक्ष का सब मत है। तत्रैव वाक्यांतरम पठति, तत्रैव अर्थात प्रजापति परमात्मा ही है इस विषय में वाक्यांतरम अर्थात दूसरा स्मृति दे रहे हैं भाष्य में, योषा वतीन्द्रियो ग्राह्य सूक्ष्म व्यक्त सनातन सर्वभूतमयो चिंत्य स एव स्वयं उद्भव इति च, ये मनुस्मृति है। यह एक नोटिपणी परमात्मा अतः पूरा दे दिया एक नोटिपणी, यह असौ अतीन्द्रिय अग्राह्य, अतीन्द्रिय का अर्थ कर्मेन्द्रिय का अतीत है, अग्राह्य का अर्थ ज्ञानेन्द्रिय का अतीत है, तो जो परमात्मा कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय का अतीत है, तो क्यों कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय ये टीका में दे दिया, कर्मेन्द्रिय अविषयत्व अतीन्द्रियत्व और अग्राह्यत्व ज्ञानेन्द्रिय अविषयत्व, जो श्लोक में कहा गया अतीन्द्रिय अग्राह्य का अर्थ कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं बनता है। तत्र हेतु मह, तत्र अर्थात कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं बनने में हेतु कहते हैं श्लोक में आगे है, सूक्ष्म अव्यक्त, सूक्ष्म है अव्यक्त है इसलिए कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं बनेगा। आगे टीका में न च तस्य असत्वम, कहेंगे जो कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं बन रहा है ऐसे पदार्थ है इसमें क्या प्रमाण है, इसलिए टीका में कहते हैं न च तस्य असत्वम प्रमात्रादि भावाभाव साक्षित्वेन सदा सत्वात्, प्रमात्रादि छह नंबर टिप्पणी, प्रमात्रादि अंतकरण, प्रमाता कहने से अंतकरण विशिष्ट चैतन्य को प्रमाता कहा जाता है, चैतन्य तो हमेशा रहने वाला है, इसलिए प्रमात्रादि भावाभाव का अर्थ हो गया अंतःकरण का भावाभाव। अंतःकरण का भावाभाव, भाव और अभाव, इसका साक्षित्व है ना सदा सत्वात्, सदा सत्वात्, इसलिए उसको सनातन भी कहा गया। सनातन तो ये टिटुलो तुच्छ, तभी सनातन सना यव्य है, उसे सायम चीरम प्राणे प्रज्ञे व्ययेभ्य ट्युटुलो तुच्छ, तो ट्यू हो गया, ट्यू को अन हो गया और उसको तुट हो गया तो तन हो गया, जैसे अध्यतन सायम तन चिरम तन, इसी प्रकार के सनातन। तो सनातन अर्थात ये सर्वदा है, चाहे अंतःकरण रहे चाहे अंतःकरण न रहे, ये सर्वदा रहेगा। अंतःकरण कब नहीं रहेगा? सुसुप्ति में। तो अंतःकरण जागरण स्वप्न इत्यादि में रहता है, तो रहने से उसको साक्षी जानता है, नहीं रहता है तो वो भी जानता है अंतःकरण नहीं है बोल करके। तभी कहता है सुसुप्ति से आकर के न किंचित अवेदिशम, इसलिए श्लोक में कहा सनातन। टीका में इतश्च तस्य न असत्वम सर्वेषाम आत्मत्वाद इति आह, इस कारण से भी वो परमात्मा असत नहीं है अर्थात तो अविद्यमान नहीं है, क्योंकि सर्वेषाम आत्मत्वात्, सभी का आत्मा वही है। सर्वभूतमय, तो सभी का सभी भूतमय वही है। जैसा कहा जाता है जितने सारे घट है वो सब मृणमय है, तो इसी प्रकार की कहा जाता है कि सर्वभूतमय, तो जितने सारे घट है सब मृणमय, ये सारे घटों का वास्तव स्वरूप क्या है? मिट्टी है। इसी प्रकार की ये जितने सारे भूत है इनका वास्तव स्वरूप क्या है? कहते परमात्मा ही है। सर्वेशम आत्मत्व, सभी का आत्मा, आत्मा अर्थात स्वरूप, अर्थात ये सब जो दिख रहा है क्या है? कहते हैं परमात्मा ही है। तो परमात्मा सब है तब तो ऐसे आराम से ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, हमें कहते हैं अंतःकरण अविषयत्वम आह, अंतःकरण का भी विषय नहीं बन रहा है, इसलिए श्लोक में कहा गया अचिंत्य, तो ये चिंत्य नहीं है। तो अचिंत्य अंतःकरण का विषय नहीं बनता है ऐसे कहाँ कहा गया? कहेंगे अवांग मनुष्य गोचर ऐसे तो कह देते हैं, तो उसके लिए यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासह ऐसे कह देते हैं, यतः यस्मात् परमात्मनः वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य, शब्द जिसको प्राप्त नहीं करके प्रत्यावर्तन करते हैं, मनसा सह मन भी प्राप्त नहीं कर पाता है। और यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, ये केन उपनिषद में, तो ये सब इसके द्वारा क्या कहा जाता है? मनो उसको प्राप्त नहीं करेगा आ तो फिर ब्रह्म ज्ञान किससे होगा? कहते हैं असंस्कृत मन, जिस मन में वेदांत का संस्कार नहीं है वो मन ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बना पाएगा। इसलिए अर्थात इसमें अधिक अधिक महत्व रखना है, वेदांत का संस्कार इतना ज्यादा होना चाहिए कि अर्थात हमको ब्रह्माकार वृत्ति बने, किंतु वेदांत का संस्कार नहीं होगा अगर साधन चतुष्टय दृढ़ नहीं हो रहा है, तो द्वैत में सत्यत्व बुद्धि रखेगा ये सब आसक्ति रखेगा तब तो फिर ये नहीं होगा। अर्थात साधन चतुष्टय संपन्न होने से तभी वेदांत का कार्य है, तो वेदांत तभी ब्रह्माकार वृत्ति बनाएगा साधन चतुष्टय अगर हो तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा महत्व रखना है। कहते ना ये अगर कुठार में अगर धार है वृक्ष कटना तो क्षण भर का काम है, और वो नहीं है तो फिर इसलिए उसमें अधिक महत्व हमेशा रखेंगे। अचिंत्य, टीका में कहा गया अंतःकरण अविषयत्वम आह अचिंत्य इति। आगे टीका में कहते हैं यो असौ परमात्मा यथोक्त विशेषण स एव स्वयं विराटात्मा भूतवान, ये पूर्व पक्ष चल रहा है भी। कहते हैं यो असौ परमात्मा, जो श्लोक में कहा मतलब जो सब यहाँ तक कहा गया श्रुति मंत्र भाग ब्राह्मण भाग और श्लोक में जो कहा गया यो असौ परमात्मा यथोक्त विशेषण, कैसे समास कहेंगे? यथोक्तम विशेषणम, नपुंसक होता है, यथोक्तम विशेषणम यस्य परमात्मन स परमात्मा यथोक्त विशेषण, ये पुंगलिंग हो गया, विशेषणम शब्द नपुंसक, तो इसलिए शब्द को देख करके पता चलेगा क्या समास हुआ है, क्योंकि अगर तत्पुरुष हो जाता तो परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष नपुंसक होना चाहिए, किंतु यहाँ पुंगलिंग हुआ था बहुव्रीय समास, अन्य पदार्थों को कहता है वो पदार्थ पुंगलिंग है परमात्मा। यथोक्त विशेषण स एव स्वयं विराट आत्मना भूतवान इत्याह, वही स्वयं विराट रूप बना हुआ है, इसको मनु जी कहते हैं श्लोक में स एव स्वयं उद्भव, वही स्वयं उद्भव धातु क्या हो जाएगा, भू धातु का बभव बन जाएगा कहीं, श्लोक में है ना चतुर्थ पाद में स एव स्वयं उद्भव। ये बभव ये किस प्रकार धातु होने से, किस प्रकार धातु होने से बभू बन सकता है, कैसे आदंत धातु होना चाहिए, आ तो उणल होगा तो फिर क्या धातु होगा यहाँ भा, तो भा दीप्त तो उद्भव अर्थात प्रकाशित हुआ बभू। स्वयं एव विराट आत्मना भूतवान, भूतवान तो भू धातु कहती है तो उसका अर्थ हो गया कि स्वयं प्रकाशमान हुआ भा दीप्तो स एव इति। इस प्रकार के भी पूर्व पक्ष ये दिखा रहा है, कहते देखिए इतने सारे प्रमाण दे दिया अर्थात तो हिरण्यगर्भ वो परमात्मा ही है, स्वयं एव उद्भव उद्भव वही तो स्वयं सृष्ट हुआ। टीका में इंद्र का नहीं है वो, तो ये ब्रह्मा और प्रजापति हिरण्यगर्भ प्रजापति दे दिया, इंद्र इंद्र वह अमरावती सम्राट इंद्र लेंगे, ऐसा कहता है अर्थात वही परमात्मा, क्योंकि ऐसा कहा गया इसलिए फिर इंद्र शब्द से परमात्मा को नहीं लिया जा सकता है। इंद्र शब्द का वास्तव अर्थ होता है परमात्मा, इदि परमेश्वरी, जिसमें के पास परम ईश्वर है उसको ही इंद्र कहा जाएगा, तो इसलिए इंद्रियम इंद्र लिंगम इंद्र दृष्टम, तो वहां इंद्र अर्थात परमात्मा, वहां इंद्र का अर्थ अमरावती वाला नहीं है। क्या चीज यहाँ अमरावती वाला, क्योंकि हिरण्यगर्भ प्रजापति है तो और परमात्मा ऐसे शब्द से कहा जाता है, तो फिर ऐसे इंद्र कहने से इंद्र से परमात्मा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, हमें मंत्र ब्राह्मण स्मृतिषु परस्य सर्वदेवतात्मत्व दृष्टेर अत्र च सूत्रस्य तत् प्रतीतेर तत् प्रतीतेस तस्य परत्वम इति उक्तम इदानीं पूर्व पक्षांतरम आह। वहां पूर्व पक्ष दो आया था, एक पूर्व पक्ष था परमात्मा, दूसरा पूर्व पक्ष हिरण्यगर्भ कौन है संसारी, अभी उस पूर्व पक्ष को कहते हैं। तो मंत्र ब्राह्मण स्मृतिषु, मंत्र दिया ब्राह्मण भाग दिया और स्मृति भी दिया, पूर्व पक्ष प्रथम पूर्व पक्ष तीन प्रमाण दिया, तो मंत्र ब्राह्मण स्मृतिषु परस्य सर्वदेवतात्म दृष्टेर परमात्मा ही सर्वदेवता हुआ, और अत्र च सूत्र से तत्प्रतीते, यहाँ प्रजापति में ही सर्वदेवतात्मक कहा गया, तो सूत्र से तत्प्रतीते तत् अर्थ मंत्र ब्राह्मण स्मृतिषु परस्य सर्वदेवतात्मत्व दृष्टेत, परमात्मा ही सर्वदेवता रूप हुआ है, अत्र च सूत्र से तत्प्रतीते सर्वदेवता रूप, यहाँ प्रजापति का ही सर्वदेवता रूप कह रहे हैं, मंत्र ब्राह्मण स्मृति में परमात्मा सर्वदेवता और यहाँ सूत्र ही सर्वदेवता, इसलिए सूत्र कौन होना चाहिए परमात्मा होना चाहिए, तो तस्य परत्वम तस्य अर्थात प्रजापते है सूत्रस्य प्रजापते है परत्वम इति उक्तम, ये एक पूर्व पक्ष हो गया। इदानीं पूर्व पक्षांतरम आह, दूसरा पूर्व पक्ष कहते हैं भाष्य में संसारी एव वा स्यात् अथवा ये संसारी ही होगा, सर्व पापमन औसत इति श्रुते है, तो कहा गया कि स सर्वस्मात् सभी से पूर्व ये अपना पाप को जला दिया, तो जो पाप को जलाया वही प्रजापति है, तो वो क्या परमात्मा होगा, तो उसमें तो पाप है ही नहीं, तो इसलिए कहते हैं कि सर्वान् पापमन औसत इति श्रुते स संसारी एव स्यात्, ये दूसरे पूर्व पक्ष वाले कह रहे हैं। टीका में सर्व पापम दाह श्रवण मात्रेण कथम प्रजापते है संसारित्वं, तो ये कौन पूछेगा सिद्धांति, तो सारे पाप दहन कर दिया इसलिए ये प्रजापति संसारी हो जाएगा, ये कैसे होगा, तत्राह तत्राह अर्थात द्वितीय पूर्व पक्ष कह रहा है तत्राह नहीं, भाष्य में नहीं असंसारिण पापमदाह प्रसंगो अस्ति, असंसारी में पापमदाह प्रसंग नहीं होगा। असंसारी अगर परमात्मा को कहा जाएगा हिरण्यगर्भ, तो फिर उसमें पाप कहाँ है, तो पापमदाह प्रसंग नहीं है। और दूसरा बात भी है टीका में, अंतस्तद्धर्मोपदेशात इत्यत्र परस्यापि सर्वपापम उदय अंगीकारात न इदम संसारित्वे लिंगम इति आशंक्य। अभी सिद्धांति पक्ष से कहा जाता है अंतस्तद्धर्म उपदेशात, ऐसे ये ब्रह्मसूत्र है आठ नंबर टिप्पणी देखिए। अंतस सूत्र हो गया, अंतस्तद्धर्म उपदेशात ये सूत्र हो गया। तो अभी उस सूत्र में अंतः शब्दार्थ परमात्मा भवितुम अर्हति, अंतः शब्द का जो अर्थ है वो परमात्मा होना चाहिए। क्यों? अत्र हेतुस अंतस तद्धर्म उपदेशात, अंतस जो है वो परमात्मा है। क्यों कहते हैं तद्धर्म उपदेशात, परमात्मन धर्मस्य उपदेशात। आगे देते हैं टिप्पणी में, तस्य तद्धर्म में तस्य धर्म, तस्य अर्थात परमेश्वरस्य धर्म, ये धर्म कौन कहते हैं सर्व पापम राहित्यादि धर्मस तेषाम अस्मिन वाक्ये उपदेशात तद्धर्म उपदेशात। वो वाक्य में सर्व पापम राहित्यादि धर्म जो परमात्मा का है वही कहा गया। अंतः जिस वाक्य में है उसी वाक्य में उस अंत वाला में कोई भी पाप नहीं है कहा गया, इसलिए अंत शब्द परमात्मा को कहेगा। वो वाक्य कौन है आगे देते हैं, अथ येषो अंतरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रुर् हिरण्यकेश आ प्रणखात सर्व एव सुवर्ण। ये छांदोग्य उपनिषद का अथ येष अंतर अंतः, ये अंत शब्द परमात्मा को कहते हैं। कहाँ कहते हैं आदित्य हिरण्मयः पुरुष, हिरण्मय हिरण्मय अर्थात चमकीला पुरुष दृश्यते, और उसका कैसा स्वरूप कहते हैं हिरण्यश्मश्रु, उसका दाढ़ी भी सब सुना के सोने के जैसा, हिरण्य केश बाल भी आ प्रणखात सर्व एव सुवर्ण। प्रणख प्रणख अर्थात नख का जो अग्रभाग वहां से लेके पूरा सुवर्ण, सुवर्ण कहने का अर्थ है कि अर्थात किसी प्रकार की मल का संबंध नहीं है इत्यादि श्रुतिर अत्र सूत्रस्य विषयः। ये जो सूत्र है अंतस्तद्धर्मोपदेशात सूत्र का ये विषय है। आगे दे दिया बृहदारण्यक को उपनिषद ना नौ टिप्पणी में, वो ब्रह्मसूत्र ब्रसु ऐसा कर दीजिए एक एक बीस ब्रह्मसूत्र का है नौ टिप्पणी। आगे टीका में अंतस्तद्धर्मोपदेशात इति अत्र, इस सूत्र में भी परस्यापि सर्व पापम उदय अंगीकारात, तो परस परमात्मा में भी सर्व पापम उदय, उदय शब्द का अर्थ दस नंबर टिप्पणी दे दिया असंसर्ग, तो उदय शब्द का अर्थ असंसर्ग, क्योंकि नो उदात सूरितोदयम अगार्ग्य काश्यप गालवानम, वहां उदय शब्द का क्या अर्थ, स्वरित और उदात जिसके पर में है ऐसे जो अनुदात है उसको स्वरित नहीं किया जाएगा, तो उदाताद अनुदातस्य स्वरित, उदात के पर में अनुदात होने से स्वरित होना चाहिए, किंतु वो जो अनुदात है उसके पर में अगर उदात अथवा स्वरित आ जाएगा तो ये अनुदात को स्वरित नहीं होगा, वो सूत्र कहा। तो वहां उदय शब्द का अर्थ कहा गया स्वरित उदात स्वरितोदयम अर्थात तो उदात पर स्वरित पर, तो उदय शब्द का अर्थ हो गया पर। तो यहाँ कहते हैं कि सर्व पापम उदय अंगीकार तथा तो सर्व पापम से पर का अर्थ असंसर्ग, तो यहाँ टिप्पणीकार लिख दिए हैं कि सर्व पापम असंसर्ग, असंसर्ग कहाँ से लाए बड़े महाराज जी, कहते हैं कि उदय शब्द का अर्थ पर, तो पर का अर्थ हो गया जो पाप से पर, पाप से पर का अर्थ पाप का असंसर्ग हो गया। नो दातो नो दात स्वरितो दयो, वो सूत्र का यहाँ ये प्रमाण है बड़े महाराज जी, क्यों इसको उदय शब्द का अर्थ असंसर्ग लिखे। ये अष्टाध्याय का लास्ट बट वन सूत्र, अष्टाध्याय का अंतिम सूत्र क्या है, अ उसका पूर्व सूत्र है। मंगलाचरण है, उदय शब्द का अर्थ परमात्मा, इसलिए वो मंगलाचरण माना गया अष्टाध्याय का अंतिम में। आठ चार सड़सठ। अच्छा तो परस्यापि सर्व पाप असंग मतलब असंसर्ग अंगीकारात, इसलिए अभी सिद्धांति पक्ष से पूछा जा रहे हैं, आप अभी ये परस्या अंतस्थ धर्म उपदेशात इत्यत्र परस्यापि सर्व पाप असंसर्ग अंगीकारात इदम संसारित्वे न इदम संसारित्वे लिंग। तो पूर्व पक्ष यहाँ क्या कह दिया कि देखिए पाप को दहन किया इसलिए संसारी होना पड़ेगा, तो सिद्धांति पक्ष से कहा जाता है पाप नहीं रहना ये तो परमात्मा का भी लिंग है, तो इसलिए ये संसारी क्यों मान लिया जाएगा, ये परमात्मा भी हो सकता है जिसमें कोई पाप नहीं है, तो इस प्रकार के। तो पूर्व पक्ष कहेगा कि नहीं नहीं पाप का दहन किया ना, तो सिद्धांत कहेगा दहन किया का क्या अर्थ, पाप नहीं है तो वही हो गया, तो फिर ये तो परमात्मा को कहना चाहिए, संसारी क्यों हो जाएगा। तो सर्व पाप में असंसर्ग अंगीकारात न इदम संसारित्वे लिंग, ये या तो सिद्धांति कहेगा नहीं तो प्रथम पूर्व पक्ष भी कहेगा, क्योंकि वो परमात्मा को कहना चाहता है, तो यहाँ प्रथम पूर्व पक्ष भी लिया जा सकता है। लिंग मिते आशंक्य आह, अभी द्वितीय पूर्व पक्ष अभी दूसरा लिंग उसको दिखाना पड़ेगा, इसलिए भाष्य में कहते हैं भय अरति संयोग श्रवणाच, ये जो प्रजापति हुआ तो ये परमात्मा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्रजापति को भय और अरति हुआ तो ये कैसे परमात्मा हो जाएगा। अथ यन मर्त्य सन अमृत असृजत इति च, दो लिंग हो गया कि भय हुआ अरति हुआ इसलिए प्रजापति संसारी होगा, और दूसरा अथ यन मर्त्य सन अमृतान असृजत, मर्त्य होता हुआ अमृत देवताओं का सृष्टि किया, अतः अगर परमात्मा होगा ये प्रजापति उसको मर्त्य होता हुआ ऐसा कहा जाएगा, तो इसलिए वो परमात्मा ही है ये। तो मतलब पूर्व पक्ष कहने से ये द्वितीय पूर्व पक्ष कहता है कि नहीं नहीं इसलिए तो संसारी ही होगा। अथ यन मर्त्य सन अमृतान असृजत इति च, इति च टीका में कहते हैं असृजत इति च श्रवणात इति संबंध, भाष्य में दिया ना असृजत इति च, च के आगे श्रवणात ये भी लेना है, क्योंकि उसका पूर्व वाक्य दिया था भय अरति संयोग श्रवणाच, तो ये श्रवणात का यहाँ भी और अनुवर्तन करना है, अर्थात मर्त्य होकर के अमृत का ये सृष्टि किया इसलिए संसारी ही होना चाहिए, ऐसे द्वितीय पूर्व पक्ष वाला कहा। ठीक है, न केवल मर्त्यत्व श्रुतेरेव संसारित्व किंतु जन्म श्रुतेश्च, भय हुआ अरति हुआ मर्त्य है इतने में संसारी नहीं, इसका जन्म भी हुआ है, प्रजापति का जन्म हुआ है इसलिए वो तो संसारी होगा। जन्म श्रुतेश्च भाष्य में हिरण्य गर्भं पश्यति जायमानं इति च मंत्र वर्णात, हिरण्य गर्भं जायमानं पश्यति, तो पश्यति का कर्ता कौन, हिरण्य गर्भ होगा, हिरण्य गर्भ क्या विभक्ति है, द्वितीय है, तो जायमानं हिरण्य गर्भं यह पश्यति स परमात्मा, ऐसे वहां मंत्र है, तो इसलिए हिरण्य गर्भ जायमानं वो तो उत्पत्ति होता है और वो कैसे परमात्मा हो जाएगा, और उसको उसका उत्पन्न होता हुआ परमात्मा देखते हैं, पश्यति तीन नंबर टिप्पणी परमात्मा, पश्यति परमात्मा, तो इसलिए ये हिरण्यगर्भ परमात्मा नहीं है इति च मंत्र वर्णात। टीका में हिरण्यगर्भ इति यथोक्त हेतुनां संसारी एव स्याद इति प्रतिज्ञया अन्वयः, यथोक्त हेतुनां ये टीका में यथोक्त हेतुनां दिया है ना, यथोक्त हेतुनां टीका में नीचे से तृतीय पंक्ति में देखिए, ना ना ये तो हम लोग का एक ही किताब है ना, बिंदी है वहाँ जी है। अच्छा ये तो आपके पास पुराना है ना, नया वाला पुस्तक है, अच्छा यथोक्त हेतु नांग संसारी एव, यथोक्त हेतु ना होने से थोड़ा अच्छा होता, यथोक्त हेतु ना संसारी एव, ये सब हेतु से, अच्छा ये कौन सा मंत्र चला है, षष्ठ मंत्र ना, उपाध्याय टीका में ना संसर्ग नहीं भय हरण यथोक्त हेतु नांग। अच्छा ठीक है, यथोक्त हेतु नांग संसार एव स्यात् इति प्रतिज्ञा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो संसारी एव स्यात् इति प्रतिज्ञया यथोक्त हेतु नांग अन्वय, यथोक्त हेतु नाम का अन्वय जाएगा प्रतिज्ञया, ये सब हेतुओं का प्रतिज्ञा के साथ अन्वय होगा इति प्रतिज्ञया। प्रतिज्ञा क्या है, द्वितीय पूर्व पक्ष का प्रतिज्ञा क्या था, संसारी एव स्यात्, तो ये सब हेतुओं का संसारी एव स्यात् जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा के साथ अन्वय होगा ये सब हेतुओं का। कर्मफल आगे टीका में, कर्मफल दर्शनाधिकारे ब्रह्म इत्याद्याया स्मृतेश्च तत्फलभूतस्य प्रजापतेः संसारित्वम् एव इत्याह। कर्मफल दर्शन अधिकारे, कर्मफल दर्शन अधिकार जिस मतलब कर्मफल भोगना पड़ता है, ये कर्मफल का जहाँ विचार हो, ब्रह्म इत्याद्याया स्मृतेश्च, ब्रह्म इत्यादि स्मृति आगे देते हैं टीका में, तत् फलभूतस्य प्रजापतेः संसारित्वम्। ब्रह्म इत्यादि श्रुति आगे देखिए टीका में ए भाष्य में, स्मृतेश्च कर्म विपाक प्रक्रियायाम, स्मृति से भी कर्म विपाक प्रक्रिया, कर्म का विपाक फल भोग, चार नंबर टिप्पणी कर्म फल प्रकरणे तथा च स्मृति रस, कर्म का विपाक, विपाक अर्थात कर्म का पाक होगा, कर्म का पाक अर्थात फल भोग करना पड़ता है, उस प्रक्रिया में कहा गया ब्रह्म विश्व सृजो धर्मो महान अव्यक्तमेव च उत्तमाम सात्विकीम एताम गतिर्माहु मनीषिणः। ब्रह्म ये सब टीका में देते हैं इसका अर्थ, तो अच्छा ये जो टीका में नीचे से द्वितीय पंक्ति चल रहा था, ब्रह्म इत्यादि स्मृति से भी कर्म फल विचार का जो वेद मतलब भाग है उसमें स्मृति में ये बात कहा गया है कि कर्म फल भूत प्रजापति है और वो प्रजापति संसारी होगा क्योंकि कर्म करके वो प्राप्त किया है। स्मृतेश्च ब्रह्मा विश्व सृजो धर्म, टीका में दिया विराट ब्रह्मा इति उच्यते, ब्रह्मा जो चतुर्मुख वाला वो शरीरधारी है इसलिए वो विराट है। यहाँ विश्व सृजो, विश्व सृज बहुवचन है मनु आदय जो विश्व सृष्टि करने वाले आगे मनु आगे सप्तर्षि आ जाएंगे। विश्व सृजो धर्म, टीका में धर्मस तद अभिमानिनी देवता यम, धर्मराज्यम कहते हैं आगे श्लोक में है महान, महान का अर्थ टीका में कहते हैं महान प्रकृतेर आद्यो विकार सूत्र, जो ये महत संख्य लोग कहते हैं मूल प्रकृति आगे महत, महत अर्थात ये जो सूत्र हिरण्यगर्भ के हैं समष्टि बुद्धि, आगे है श्लोक में अव्यक्तम, आगे पृष्ठा में है अव्यक्तम, अव्यक्तम प्रकृति, तो प्रकृति अर्थात जो मूल प्रकृति अव्यक्तम एव च उत्तमाम सात्विकीम एताम गतिम मनीषिणः आहु। ये सब पद प्राप्त करना ये सात्विक की गति है, तो सत्व गुण बढ़ने से ये सब पद में जाएगा अगर उसको आकांक्षा है तो। अगर ये सब पद को कौन प्राप्ति कर पाएगा, कहेगा कि जो ये ठेली चलाने वाला है वो कहेगा कि हम तो राष्ट्रपति का पद को भी त्याग कर दिया, तो कहेंगे वो योग्यता होने के बाद अगर उसको नहीं करेगा तभी कहा जाएगा कि त्याग करेगा। तो ब्रह्मा पद जो है ये सब पद जो है उस पद का योग्यता आ करके उसको पार करना है, और ये सब क्या है कहते हैं सात्विक, अर्थात इतने सत्व गुण होना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इस प्रकार की स्थिति आना पड़ेगा, अर्थात ये जो समष्टि बुद्धि ये नहीं आने से वो नहीं होगा कार्य, इसको पार करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब शास्त्र में दिखाया जा रहा है उत्तम सात्विक स्थिति होने से ये सब पद, आ गुणातीत तो होने के लिए उत्तम सात्विक ना उसके आगे जाना पड़ेगा, और कहेगा हम तो तामसिक रहेगा और हम गुणातीत तो हो जाएगा होगा, ये सब असंभव बात है। इसलिए अर्थात सारे साधना ये है कि सात्विक गुणों को बढ़ाना है, सात्विक कर्म में लगे रहना है, कठिनाई तो होगी, क्यों कठिनाई होगा कहते रजस तमस का संस्कार है वो तो खींचेगा नीचे, किंतु हमेशा आगे चलना है, तो हम कहेंगे नहीं नहीं जो अच्छा हमको लगता है वही करेंगे, इसलिए श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस श्रेय प्रेय दोनों आगे, जो आराम लगता है वही करेंगे। जो आराम लगता है वही करने से जो फल चाहते हैं वो नहीं मिल जाएगा। फल के लिए तो जो कहा गया वो करना पड़ेगा, इसलिए कठिन होने पर भी जिससे सात्विकता बढ़ेगा बुद्धि लगा करके करना चाहिए। ये सब कथा श्रवण अथवा ये सब जो जप ध्यान इत्यादि सब साधन है, किंतु ये साधन अधिक कठिन साधन है। तो कठिन लक्ष्य चाहिए तो कठिन साधन भी करना पड़ेगा। ये श्लोक अर्थात ये उत्तमाम सात्विकी में एतात गतिम आहुर मनीषिण, अर्थात ये भी संसारी पक्ष वाला तर्क दे रहा है, कहते देखिए ये उत्तमा गति ये कर्म का फल है, कर्म का फल है तो परमात्मा कैसे हो जाएगा। टीका में अस्तु तरही द्विविध वाक्य वशात प्रजापते है संसारित्वम असंसारित्वम च इति आशंक्य आह। तो ठीक है, अभी प्रथम पूर्व पक्ष कहेगा अथवा कोई एकदेशी कहेगा, तो द्विविध वाक्य वशात, द्विविध अर्थात प्रजापति परमात्मा है और प्रजापति संसारी है, ये दोनों प्रकार के वाक्य दिखने से तो प्रजापति संसारी भी है असंसारी भी है, इस प्रकार के ये सब जैसे भास्कर मत होते हैं तो कहेंगे ये जीव संसारी भी है और जीव असंसारी भी है, अर्थात ये जीव वास्तविक परमात्मा भी है और वास्तविक संसारी भी है, इस प्रकार के दोनों ही वास्तव है। वेदांती जैसा कहेगा कि जीव वास्तव परमात्मा है कल्पित संसारी है, वो कहेंगे ना ना ये दोनों ही है, भेदाभेदवादी कहते हैं उसको, दोनों ही वास्तव मानते। इति आशंक्या भाष्य में अथ एवं विरुद्धार्थ अनुपपत्ते हे प्रामाण्य व्याघात इति चेत। अभी दो पूर्व पक्ष आ गए वो दोनों में विवाद हुआ, अभी तृतीय पूर्व पक्ष आकर के कहता है कि चलो ये द्वयोर विवाद तृतीय वो कहते हैं कि तृतीय पूर्व पक्ष आकर कहता है कि अथ एवं एवं का अर्थ टीका में कहते हैं तद द्विविध वाक्य श्रवण आनंतरियम अथ शब्दार्थ। भाष्य में दिया अथ दोनों प्रकार की वाक्य श्रवण होने के बाद तभी एवं एवं टीका में कहते हैं एवं शब्द संसारित्व असंसारित्व प्रकार परामर्शार्थ। तो दोनों प्रकार के इस वाक्य सुना इसलिए तृतीय पूर्व पक्ष कह देगा एवं विरुद्धार्थत्व अनुपपत्ते, संसारी होगा और असंसारी भी होगा, ये दोनों विरुद्ध है तो विरुद्ध धर्म एक ही में नहीं रह पाएंगे, इसलिए क्या होगा प्रामाण्य व्याघात, ये दोनों श्रुति अप्रमाण है। इसी प्रकार की तृतीय पूर्व पक्ष निष्कर्ष सुनाया। इति चेत सिद्धांति कहता है कि न, टीका में विरोधकृतम अप्रामाण्यम निराकरोति, सिद्धांति अभी अप्रामाण्य श्रुति का निराकरण करता है। भाष्य में कल्पनांतर उपपत्तेर अविरोधात, कल्पनांतर उपपत्ते है अन्य कल्पना जहाँ संभव हो सकता है, अब श्रुति को अप्रमाण क्यों कह देते हैं, तो यह सिद्धांति कहता है कल्पनांतर उपपत्ते है तो इसलिए अविरोधात कोई विरोध नहीं है। टीका में स्वतः असंसारित्वम कल्पनाया च संसारित्वम इति कल्पनांतर संभवात द्विविध श्रुतीनाम अविरोधात प्रामाण्य सिद्धिर इत्यर्थः। स्वतः असंसारित्वम स्वभाव से हम असंसारी है और कल्पनाया च संसारित्वम कल्पना करते रहेंगे हम तो संसारी है, ये चाहिए वो करना है करते रहेंगे, तो इति कल्पनांतर संभवात ये और ये चतुर्थ पक्ष आ सकता है तो दोनों को अप्रमाण्य क्यों कह देंगे, इसलिए द्विविध श्रुति नाम अविरोधात, दोनों प्रकार की श्रुति हिरण्यगर्भ परमात्मा है और हिरण्यगर्भ संसारी है, ये दोनों प्रकार श्रुति में कोई विरोध नहीं है, नहीं होने से प्रामाण्य सिद्धिर इत्यर्थ। कल्पनया संसारित्वम इति एतद् विशदयति, ये जो हिरण्यगर्भ है ये तो वस्तुतः परमात्मा ही है किंतु कल्पना से ये संसारी, तो कल्पना अर्थात हिरण्यगर्भ जो कल्पना करता है वो अज्ञानी के जैसा उसका कल्पना नहीं है, वो जानता है, जैसे कहते हैं नाटक करने वाला तो वो तो राम जी जानता है ना कल सुबह होने से फिर मतलब कंधा पे भार रख करके जाना पड़ेगा जंगल से लकड़ी लाने के लिए, अभी तो दशरथ पुत्र होकर के राम जी का भूमिका कर रहा है, तो इसी प्रकार के हिरण्यगर्भ को पता है ये तो नाटक चल रहा है। भाष्य में उपाधि विशेष संबंधात विशेष कल्पनांतरम उपपद्यते, उपाधि विशेष संबंध होने से, तो हिरण्यगर्भ का जो उपाधि हुआ ये सात्विक है ना तामसिक है? सात्विक। तो होने से तो विशेष कल्पनांतर उपपद्यते, ये सात्विक है किंतु सात्विक संसारी है, तो अर्थात तो कल्पित संसारी हुआ। ये सात्विक माया को साथ में लेकर के व्यवहार करता है। जो सात्विक माया होता है वो अभिभावक नहीं होता है, जीव को दबा नहीं देगा। राजसिक तामसिक माया होने से ये जीव को दबा देगा, अर्थात राजसिक तामसिक ज्ञान होने से भेद दृष्टि देखेगा। सात्विक ज्ञान होने से अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम, तो विभक्त में भी अविभक्त को ज्ञान को दिखाएगा। तो सात्विकता जितना बढ़ेगा ये अविभक्त दिखेगा। तो विशेष कल्पनांतरम उपपद्यते, उपाधिक संबंध होकर के संसारी हो गया। विशेष कल्पनांतर तीन नंबर टिप्पणी में संसारी कल्पना, संसारित्व कल्पना हो जाएगा। टीका में औपाधिकी परस्य विशेष कल्पना इत्यत्र प्रमाणम आह। परस्य विशेष कल्पना, परमात्मा ही उपाधि संबद्ध होकर के हिरण्यगर्भ बन गया, तो उपाधि संबद्ध होने से हुआ, इसमें प्रमाण देते हैं कठोपनिषद। यमराज जी नचिकेता को कहते हैं, आशीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। आशीनो दूरम व्रजति, आशीन धातु क्या हो जाएगा? आस आस उपवेशन है, तो उसके पर में आशीन ये कर्ता अर्थ में है, सानच सान चोने से ईद आसह, आसह पंचमी, तो आसह पंचमी होने से आस के पर में, अभी आस धातु के पर में क्या है? सानच, सानच का क्या बनेगा? बचेगा आन। तो अभी ईद आसह कहने से आस में पंचमी हुआ, और निर्देश करते हैं ईद होना चाहिए, पंचमी निर्देश होने से तस्माद इति उत्तर से, तस्मात पंचमी है इसलिए तस्माद इति उत्तर से, उत्तर में कौन है? आन, सानस का आन है। तो आगे क्या फिर परिभाषा सूत्र? आधे है परस्य, परस्य यद बुद्धिम तत्स्य आधेर बुद्धिम, परस्य यद विहितम तत्स्य आधेर बुद्धिम, इसलिए सानस का आ को क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, तो आसी न बनेगा। आसीनो दूरम व्रजति अर्थात बैठा हुआ दूर जाता है, और सयानो याति सर्वतः, सयान में क्या प्रत्यय हुआ? धातु क्या होगा? सिंह स्वप्ने, तो प्रत्यय क्या हुआ? सानच, तो सानच होने से सिंह को गुण कैसे हो जाएगा? सानच क्या पित है? नहीं है, पित होने से अपित होने से गीत होगा, गीत होने से गुण हो जाएगा, इसलिए सिंह सार्वधातु के, सिंह सार्वधातु के गुण, तो तभी तो से ते बनता है, नहीं तो ते पर में रहने से सिंह को गुण हो जाएगा, तो ये सिंह धातु का गुण होता है, सिंह सार्वधातु के गुण, तो यहाँ भी सिंह को गुण हो गया, सय हो गया, आगे आना छे सयान, सयानो याति सर्वतः, सोता हुआ सर्वत्र जाता है, तो बैठा हुआ सर्वत्र चल दूर जाता है, चलता है, और सोता हुआ सर्वत्र जाता है। इस प्रकार की जो परमात्मा है, कस्तम मदा मदम देवम, उस प्रकार की जो देव को, वो देव कैसे है? मदा मदम, मद भी है और अमद भी है, मद अर्थात हर्षादि विकार जब हो जाएगा वो मद, और अमद अर्थात स्वाभाविक अवस्था में अमद, अर्थात उपाधिग्रस्त होकर के कुछ रूप, उपाधि रहित होकर के कुछ रूप। कस्तम मदा मदम देवम, मद अन्यो ज्ञातुम अर्हति, यमराज जी कहते हैं, तो अर्थात मद अन्यो ज्ञातुम अर्हति, वहां भाष्यकार कह रहे हैं मद अन्य का अर्थ साधन चतुष्टय भिन्न अन्य, ऐसे वहां भाष्य का पंक्ति है। तो अर्थात साधन चतुष्टय भिन्न से अन्य ये नहीं जान पाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा महत्व उसमें रखना है। हाँ मद, मद अन्य अर्थात मद अपेक्षा अन्य, मद यहाँ तो पंचमी एक वचन, अर्थात मद अपेक्षा अन्य, मद अर्थात साधन चतुष्टय संपन्न भिन्न। हाँ मेरा जी ज्ञानी है वहाँ, तो वहाँ कहते हैं वहाँ भाष्य पंक्ति है ये, अर्थात साधन चतुष्टय संपन्न भिन्न ये नहीं जान पाएगा, ज्ञान तुम अर्ति। टीका में, क्योंकि साधन चतुष्टय होते होते शरीर मनोबुद्धि से तादात्म्य हट जाएगा। मुमुक्षु तो तभी होगा जब शरीर मनोबुद्धि से तादात्म्य हट जाएगा। तो शरीर मनोबुद्धि से तादात्म्य हट जाएगा तो स्वाभाविक आत्मस्थिति होगा, इसमें बड़ी बात क्या है। किंतु अगर वो नहीं हो रहा है, हम जितना भी ऊपर में वो पेंट लगाते रहे हम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है, आत्मा है, वो होगा नहीं, कठिन है। इसलिए उसके ऊपर अधिक महत्व रखना है हमेशा। साधन चतुष्टय कैसे बढ़ाएंगे, कहते हैं सात्विकता बढ़ने से। ये कैसे बढ़ेगा, कहते विचार करिए, जिसमें बुद्धि लगता है उसमें चले। कष्ट होगा, कहते हैं वो तो होगा, न सुखात लभते सुखम, आराम से कुछ कभी प्राप्त नहीं हो जाएगा। टीका में स्वारस्येन कूटस्थ अपि आत्मा, तो ये कहते हैं आसीनो दूरम ब्रजति, तो इसके लिए अच्छा समय हो गया। अच्छा ये पंक्ति पूरा कर दें थोड़ा। स्वारस्येन कूटस्थ अपि आत्मा, अर्थात स्वाभाविक रूप से कूटस्थ है किन्तु मनसः शीघ्रम दूर दूरम दूरगमन दर्शनात्, मनुष्य भी शीघ्र दूर देश को जाता है अर्थात सर्वत्र विद्यमान है। तद उपाधि को दूरम ब्रजति, मनो उपाधि को होकर के दूर जाता है। अभी ध्रुव तारा का चिंतन करेगा, पहुंच गया ध्रुव तारा में, तो कहते तद उपाधि को मनो उपाधि को। यथा स्वप्ने शयान अपि मनसो गति भ्रांतिया सर्वत्र याति व भाति तथा जागरे अपि, सोया हुआ अवस्था में मन के साथ आध्यात्म करके मन अभिज्ञा बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचा उधर, तो शयान याति सर्वत्र, इसी प्रकार की जागृत अवस्था में मन के साथ एक होकर के ध्रुव में चला गया तुरंत। और मदा मदम कथे कल्पित न हर्षादि विकारेण, हर्षादि विकार कल्पित होकर के जीव में आ गया, स्वाभाविक न तद अभाव न च युक्तम आत्मानम न कश्चिदपि निश्चय तुम शक्नुति अभावेन च युक्तम। इस प्रकार की आत्मानम, इस प्रकार के आत्मस्वरूप को न कश्चिदपि निश्चय तुम शक्नुति, कोई भी इस प्रकार की निश्चय नहीं कर पाएगा, यमराज जी कहते हैं। मद अन्य, मद अन्य अर्थात साधन चतुष्टय विषय, आदि पदेन ध्यायति इव इत्यादि श्रुत इव गृह्यन्ते। आदि पद भाष्य में ना इत, आगे पृष्ठ में ना भाष्य में इत्येव आदि श्रुतिभ्यः, और श्रुति हो गया ध्यायति इव लेलायति इव, वास्तविक आत्मा तो असंग कूटस्थ किन्तु मन के साथ बुद्धि के साथ तादात्म्य होकर के बुद्ध्याम ध्यायन्त्याम ध्यायति इव, और बुद्ध्याम चलन्त्याम, तो कहते हैं कि ये लेलायति इव चलता है, बुद्धि के साथ तादात्म्य होने से होता है। वास्तवत तो असंग कूटस्थ तादात्म्य होकर के होता है, इसलिए संसारी असंसारी ये दोनों ही संभव हो जाएगा। आज यहाँ तक, आगे दो दिन अवकाश रहेगा, कल परसों दो दिन अवकाश रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।